رسول الله محترم حضرات، مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و صفائے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام شرکاء محفل کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق و قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہم نے معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک اس جز کو اپنا عنوان بنایا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے بے حجاب دیدار کا شرف نہیں بخشا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل رہا. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ بھی عرض کیا دلائل کے ساتھ کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تبارک و تعالی کے صفات کے مدح، اور جب کسی نبی نے اللہ تبارک و تعالی کی کسی صفت کو دیکھنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے دکھا دیا، لیکن ذات کا مشاہدہ وہ کرے گا جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا مظہر. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کی صفات کے مظہر بھی ہیں اور ذات کے مظہر بھی. اور ہم نے عرض کیا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ جس کو علماء نے پوری توجہ اسی پر مرکوز کی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حضور علیہ الصلاۃ والسلام دو مرتبے کیا، ایک سر کی آنکھوں سے، ایک دل کی آنکھوں سے، اور پھر معراج النبی کی شب، اس میں بھی ہم نے کافی تفصیلا اسی عنوان پر کلام کیا. آج ہم صرف اپنے عقیدے کا مسئلہ، تاکہ اہل سنت اپنے عقائد اعمال میں معاملات میں مستعد رہیں، مگر عقیدے میں استحکام حاصل کرنے کے لیے اپنے بنیادی عقائد سے واقف ہونا بہت ضروری. اور ہم نے اس سے ضمن عرض کیا کہ ایک طبقہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج جسمانی کا قائل ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت اس کے قائل ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام روح اور جسم، روحانیت اور جسمانیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے، اور یہ خواب نہیں تھا بلکہ اپنے جسد روح کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گئے. سدرہ عرش اعلی اور لا مکان جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس کے خلاف جو دلائل ہیں اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو آپ جانتے ہیں وقت کم ہوتا ہے. اس کے خلاف جو دلائل لوگ بیان کرتے ہیں وہ تارِ عنکبوت مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور. جیسے ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں، جو آپ کو یاد رکھنے والی باتیں ہیں وہ یہ کہ حضور کو معراج جسمانی. اب آئیے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا سبحان الذی اسرا بعبدہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا تو بندے کا اطلاق روح اور جسد دونوں پر ہوتا ہے. اس لیے فرمایا اللہ اپنے بندے کو لے گیا لیلا ایک رات کے قلیل حصے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام سے مسجد اقصا کی جانب لے گئے اور اس کے بعد فرما بارک نہ ہو لہو جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی لے نوری یہو من آیا تینا تاکہ اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں اپنے حبیب علیہ السلام کو دکھائے. اب مجھے بتائیے اگر یہ سفر روحانی ہوتا جسد کے ساتھ یا جسم کے ساتھ نہ ہوتا اور آسمانی سفر نہ ہوتا تو من آیاتنا کا کیا مطلب ہوا کہ ہم اپنے حبیب کو چند اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں. اگر یہ نشانیاں بیت المقدس ہے مسجد اقصا ہے گرد و نواح کی آبادی یہ تو آج بھی آپ چلے جائیں آج بھی جا کر کے آپ بیت المقدس کی زیارت کر لیں تو من آیاتنا کیا تو معلوم ہوا کہ ہر انسان وہاں تک تو آج بھی جا سکتا. من آیاتنا سے مراد ہے وہ نشانیاں جو میری آپ کی نظروں سے اوجھل ہیں جو میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ نشانیاں بتائی گئیں اس کا تعلق آسمان سے ہے. سب سے بڑی دلیل اہل حدیث قادیانی حضرات پرویزی جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتے ہیں جنہیں کیا کیا کہلاتے ہیں اور آج کل جو ٹی وی اور اس پر جو لوگ پروفیسر اور ڈاکٹر دینی مسائل بیان کرنے لگ گئے آج کل انجینئر اور ڈاکٹر سبحان اللہ ان کی بات عقل میں نہیں آتی تو یہ انکار کر دیتے ہیں کہ بھائی دیکھیے یہ تو عقل میں آنے والی بات ہے نہیں اور انکار کرتے. ان کے پاس سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس دن معراج ہوئی تو میں نے حضور کو بستر پر تلاش کیا تو میں نے حضور کے بدن کو گم نہیں پایا. یعنی وہ موجود تھے جب وہ موجود تھے تو حضور کو آسمانی معراج نہیں. اس کا مطلب کہ حضور نے خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد لوگوں کو بیان کر دیا. اگر یہ کاروائی روح جسد کے ساتھ ہوتی تو ام المومنین کہتے میں نے حضور کا جسم تلاش کیا حضور تو موجود تھے میرے پاس اور میں نے حضور کے بدن کو گم نہیں پایا. اس کے علاوہ دو ایک باتیں اور اب آئیے ذرا ہم اس حضرت عائشہ صدیقہ جو سب سے بڑی مضبوط دلیل ہے حضور کے معراج جسمانی کے خلاف اب اس کا ہم ذرا جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ آئیے کہ حضور علیہ السلام کو معراج کب. اگر تفصیل جاننی ہو قاضی عیاض کی کتاب و شفا ملاحظہ فرمائیے اور شیخ محقق کی مدارج نبوت وغیرہ امام جلال الدین کی خصائص کبرا ان سب کو دیکھا جا سکتا. ایک قول یہ ہے کہ حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا تو 1.5 سال کے بعد حضور کو معراج ہوئی. ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے 5 سال پہلے حضور کو معراج ہوئی. ٹھیک تقریباً 45 سال حضور کی عمر. ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے معراج. ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے 1.5 سال پہلے حضور علیہ السلام کو معراج شریف ہوئی. اب اندازہ لگائیے کہ اگر مان لیا جائے کہ حضور کو 45 سال یا 50 سال میں معراج ہوئی تو دلائل بیان کرنے والوں کو یاد ہی نہیں رہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور علیہ السلام کا نکاح جو ہے وہ مکہ میں ہوا مگر رخصتی ہوئی مدینے میں. مدینہ شریف میں رخصتی ہو کر آئیں لیکن مکہ میں نکاح ہو گیا. اب یہ معراج کہاں ہوئی؟ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. معراج کہاں ہوئی؟ مسجد حرام. اب ان دلائل والوں سے پوچھو کہ حضرت عائشہ صدیقہ تو معراج کے وقت حضور کے گھر میں موجود نہیں تھی. اب گواہی کیسے معتبر؟ کیسے بات مان لیجیے حضرت عائشہ صدیقہ کہ جب وہ گھر میں موجود ہی نہیں؟ وہ کیسے کہتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے بدن کو گم نہیں پایا؟ اب آئیے حضرت قاضی عیاض کا یہ قول کہ ایک قول یہ ہے کہ حضور کو معراج اعلان نبوت کے 1.5 سال کے بعد. اس کو لکھی آپ کہ اعلان نبوت کے 1.5 برس کے بعد ہوئی. آپ سن کے تعجب کریں گے کہ اگر حضور کو معراج اعلان نبوت کے 1.5 سال کے بعد ہوئی یعنی 41.5 سال کی عمر میں تو حضرت عائشہ صدیقہ پیدا بھی نہیں ہوئی. اب بتائیے کیا بنا تمہاری دلیل؟ یہ تو حضرت عائشہ صدیقہ پیدا بھی نہیں. وہ کیسے کہتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے بدن کو گم نہیں پایا؟ اس لیے کہ معراج جو ہے وہ تو مکہ میں ہوئی. اب آئیے ہم شریف محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی کے قول سے استدلال کرتے. مدارج النبوہ شریف میں شریف محقق کہتے ہیں کہ سمجھنے میں غلطی یہ ہوئی کہ حضور کو معراج ایک نہیں ہوئی, حضور کو معراج 34 معراج ہوئی, 34 معراج ہوئی. شریف محقق کہتے ہیں کہ ایک معراج جسمانی تھی اور 33 معراج روحانی تھی. ایک معراج جسمانی ہے, 33 معراج روحانی ہے. اب لوگ کہتے ہیں اچھا چلیے آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کے قول کو تو آپ نے جناب ایک طرف کر دیا, مگر یہ ان کا قول کیا یہ غلط کہتی ہیں؟ ماذا اللہ کا جھوٹ کہتی ہیں؟ یہ نہیں, وہ بھی سچ کہتی ہیں. ان کے قول پر ہم عرض کرتے ہیں وہ بھی سچ کہتی ہیں. وہ کیوں سچ کہتی ہیں؟ کہ وہ کسی اور معراج کا ذکر کر رہی جس کا تعلق اس معراج سے تھا جو حضور کو روحانی معراج تھی, تو وہ اس معراج کا انکار نہیں کر رہے ہیں. یہ تو اس وقت پیدا بھی نہیں, یا کم سے کم یہ کہ حضور کے گھر میں نہیں آئی, یہ تو متفق ہو گیا. آپ دیکھیے یہ سب سے بڑی دلیل ہے جس کا جواب ہم نے دیا ہے. اب آئیے چند باتیں اور اس پر حقائق جو ہیں عزیزان گرامی, وہ ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج جسمانی. مجھے بتائیے کفار مشرکین نے اس موقع کو مناسب سمجھ کر جب حضور نے حطیم میں آن کر بیان کیا کہ میں رات آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں, میں نے جنت کو بھی دیکھا, عرش کو بھی دیکھا, سارے لوگ برگشتہ ہوگا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی رات کے قلیل حصے میں یہاں تک آ جائے. سبحان اللہ, ہوا کیا کہ یہ سب مل کر کے صدیق اکبر کے پاس گئے, کیونکہ جو سب سے اہم حضور کے ساتھی ہیں وہ اگر برگشتہ ہو جائیں تو اور لوگوں کو سمجھانے میں آسانی ہو جائے. یہ حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے, جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا, صدیق اکبر باہر آئے تو آنے کے بعد کہا یا ابا بکر جانتے ہو آج تمہارے صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں کا کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ تعجب یہ ہوگا آپ کو کہ ابھی حضور علیہ السلام میں اور حضرت صدیق اکبر میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی, معراج شریف کی واپسی پر کوئی ملاقات نہیں. باہر بلا کر کہا تمہارے صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں تو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا وغیرہ وغیرہ. صدیق اکبر نے کہا کہ یہ بات تم نے ہمارے صاحب حضور علیہ السلام سے سنی؟ انہوں نے کہا بالکل. وہ پکی بات کرنے لگے کہ شاید ان کو یقین نہیں آ رہا. کہا بالکل ہم نے سنی ہے. فرما سنو اگر یہ بات تم نے حضور سے سنی ہے میں تصدیق کرتا ہوں حضور گئے بھی اور آئے. یہ تو منصوبہ بنا کر کے گئے کہ گئے بھی اور علما میں تو اس سے بڑی بڑی چیزوں کی تصدیق کر چکا ہوں. حضور تو آسمان سے وہی آتی, جبریل امی حضور کے پاس آتے. پھر صدیق اکبر آئے اور آنے کے بعد جب واقعہ بیان کیا تو کہا یا رسول اللہ یہ تو مسجد افسہ, اگر آپ کہیں کہ میں آسمانوں کی بھی میں نے سیر کی تو میں ماننے کے لیے تیار. پر ابو بکر واقعہ بھی یہی ہے. تو اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر اس نام سے اس دن سے مشہور ہو گئے, یعنی صدیق, یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا لقب اس وقت سے مشہور ہو گیا. لیجیے ایک بات اور, ایمان ہو تو ایسا, یقین ہو تو ایسا, سبحان اللہ, کہ جس پہ فرشتے ناز کریں. امام جلال الدین سیوطی نے فضائل صدیق اکبر میں یہ حدیث نقل کی اپنی کتاب تاریخ الخلفاء. جب حضور معراج شریف سے آ رہے تھے تو جبریل امی سے مشورہ کیا, آپ دیکھیے ان کا ایقان ان کے یقین پر فرشتہ ناز کرے, وہ بھی جبریل امی. حضور علیہ السلام نے جبریل امی سے کہا یا جبرائیل میں جب جا کر اپنے غلاموں سے یہ واقعہ بیان کروں گا کیا لوگ یقین کریں گے اس بات پہ؟ اس لیے کہ یہ تو عقل و خرد کے بالکل خلاف, مشاہدے کے بالکل خلاف, کیا لوگ اقرار کریں گے؟ سبحان اللہ, جبریل امین نے حضور سے یہ بات کہی. امام سیوطی نے بیان طریقے سے تاریخ الفا میں نقل کی, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیے نہیں, کوئی اقرار کرے یا نہ کرے مگر ابو بکر ضرور اس کا اقرار کر لیں گے, یعنی ابو بکر ضرور اس کی تصدیق کریں گے. سبحان اللہ, یعنی اللہ، یعنی وہ ایمان کی کیفیت صدیق اکبر کی ہے کہ فرشتہ ناز کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل حزن و غم مت کیجئے، کوئی مانے نہ مانے مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کا ضرور اقرار کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ دیکھا آپ نے، رب کریم ان کے صدقے ہمیں بھی ایمان کی یقین کی اس دولت سے مالا مال فرما دے۔ اب آئیے ذرا ہم اور چند نشانیوں پر، ایسا نہ ہو کہ وقت ختم ہو جائے، جو اصل بات ہے وہ رہ جائے، اس پر ہم کلام کرتے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حطیم میں کھڑے ہو کر، جیسے ہم نے عرض کیا کہ حطیم میں ام حانی کا مکان، صبح وہیں آئے، آنے کے بعد اعلان کیا، یعنی یہ کہ میں رات میں نے اتنی بڑی سیر کی ہے اور واپس میں یہاں آ گیا۔ جب اعلان کر رہے تھے تو لوگوں نے سوالات شروع کر دیے۔ وہ سوالات کیا تھے؟ کہنے لگے، اچھا یہ بتائیے کہ آپ اگر اس راستے میں گئے اور آئے، آپ راستے کوئی نشانیاں بتائیے، ہم ان میں سے مختصر حرکتیں، نشانیاں، یہ مضمون بڑا طویل۔ حضور علیہ السلام نے اپنے آتے ہوئے سفر میں تین قافلوں کا ذکر کیا کہ میں نے فلاں بنی، فلاں برادری، فلاں لوگوں کے تین قافلے میں نے راستے میں دیکھے۔ میں نے دیکھا کہ قافلے کا اونٹ گم گیا اور وہ اس کو تلاش کر رہے، یہ قافلے وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ اچھا ان کا یہ بتائیے کہ جب آپ ان قافلوں کو دیکھ کر کے آئے تو یہ کب تک یہاں پہنچیں گے؟ سبحان اللہ، ایک قافلے کی حضور نے خبر دی کہ سورج کے طلوع ہونے تک وہ قافلہ پہنچ جائے، اور ایک پہنچے گا نصف نہار، یعنی بالکل جب سورج سر پر ہو ایک قافلہ تو اس وقت پہنچے گا۔ یہ حضور نے اپنا تخمینہ بیان کیا اور فرما، ایک قافلہ جس کا اونٹ گم گیا، جو راستے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، یہ پہنچے گا سورج غروب ہونے سے پہلے، غروب کے بعد نہیں، سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچے گا۔ لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے لوگوں کو دوڑایا کہ دیکھو فلاں راستے پر، فرمایا کہ یہ راستہ ہے جس سے قافلہ یہاں آئے اور سورج طلوع ہوتے ہی آئے گا، تب تم ذرا اس کی نگرانی کرو۔ بڑے بڑے ان کے سردار لگ گئے، اور ادھر کیا ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ قافلہ آ گیا، ایک سم سے آواز آئی کہ سورج طلوع ہو گیا، یعنی بالکل اسی ٹائم ٹیبل پر قافلہ جو ہے وہ مکہ کے اندر داخل ہو گیا، ادھر سورج طلوع ہوا اور وہ قافلہ مکہ میں داخل ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا ایک نشانی تو بڑی صحیح ہو گئی، اب نصف نہار والی نشانی دیکھ۔ یہ بیٹھ گئے دوپہر میں، جب بالکل سورج تڑکے میں ہو، سورج سر کے اوپر۔ اب کیا ہوا کہ جب سورج نصف نہار پر پہنچا، دوسرا قافلہ آ گیا جس کی حضور نے خبر دی، ان کا یہ بات بھی صحیح ہو گئی۔ تیسرا قافلہ آنے والا غروب آفتاب سے پہلے، چونکہ حضور کے دہن سے یہ بات نکل گئی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ قافلہ جو ہے وہ مکہ میں داخل ہو جائے گا، اب اس قافلے کے ساتھ امتحان دیکھی کیا، کچھ نامساعد حالات ہوئے اور اس کو آنے میں تاخیر ہو گئی۔ لوگ سورج دیکھ رہے اور قافلے کو تلاش کر رہے، قافلہ نظر نہیں آ رہا، تو لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئی کہ اب تو سورج غروب ہونے والا، کم سے کم یہ بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط ثابت ہو جائے۔ تو اب کیا ہوا، قافلہ اپنی کوئی مصروفیات یا کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو گئی، اور سورج غروب ہونے میں ٹائم ٹیبل کے مطابق واقعتاً سورج غروب ہو جاتا اور غروب کے بعد وہ آتا، مگر رب کریم نے ملاحظہ فرمایا تو میرے حبیب نے جو بات کہی ہے یہ میرے حبیب کی بات تو غلط ہو جائے۔ اور اللہ کا ارشاد قرآن مجید، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، جب ہمارا حبیب کلام کرتا ہے اپنی ہوا، اپنی خواہش سے نہیں بولتا، ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو جب کلام کرتا ہے تو مرضی الہی کے مطابق کلام کرتا، وحی الہی کے مطابق کلام کرتا۔ یہ لاج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو رکھنی ہے۔ سبحان اللہ، تمام علماء اکابر اہل سنت نے اس کو نقل کیا کہ رب کریم نے سورج کو روک دیا کہ سورج رک جا، اس وقت غروب نہ ہونا جب تک کہ پیارے مصطفیٰ کے دہن کی تکمیل نہ ہو جائے، جب تک کہ حضور کی ارشاد کی تکمیل نہ ہو جائے۔ سورج رک گیا، قافلہ جب مکہ میں داخل ہو گیا تو مکہ میں داخل ہونے کے بعد سورج غروب ہوتا ہے. اللہ اکبر, لوگ کہنے لگے یہ تو جادو ہے وغیرہ وغیرہ. تینوں نشانیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزیزان گرامی ثابت ہو گئیں. اور ایک موقع بڑا عجیب و غریب کیا تھا, کعبے کی تعمیر میں, جیسے وقت وقت ہم بیان کریں, کعبے کی تعمیر میں ایک جھگڑا ہو گیا. حجر اسود ہم لگائیں, کہ حجر اسود ہم لگائیں, لوگوں نے تلواریں نکالی. بلکہ ابن کثیر نے لکھا کہ مختلف قبیلے جمع ہوئے کہ آج حجر اسود کعبہ بننے کے بعد, جس کو تعمیر قریش کہتے ہیں, ہم حجر اسود کو نصب کریں تاکہ ہمارے شجرے میں لکھا جائے فلاں قبیلے فلاں فلاں برادری نے حجر اسود نصب کیا. کیا کیا جائے؟ ایک برادری نے تو آپ حیران ہوں گے اپنے بدن سے خون نکالا. خون نکالنے کے بعد خون کو ایک تھالے میں بھرا, اور تھالے میں بھرنے کے بعد ان کے سرداروں نے خون میں اپنا ہاتھ رکھ کر عہد کیا کہ اگر حجر اسود لگائیں گے تو ہم لگائیں گے, ورنہ ہم خون کی ندی بہا دیں. زمانے جہلیت, چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت, یہ تو آج بھی آپ دیکھ رہے. زمانے جہلیت جو دوبارہ آ گیا, ہزار پندرہ سو موبائل, دس بیس سو پچاس روپے پر لوگوں کا قتل ہو رہا. اللہ ہدایت عطا فرما. اب کیا ہوا, جب قبیلوں میں جنگ بڑھ گئی تو سارے قبائل نے جمع ہو کر ایک فیصلہ کیا. فیصلہ بڑا عجیب و غریب. انہوں نے کہا کہ تم چند پہرے دار کعبے شریف میں بٹھاؤ. اب کیا کرو, صبح پاؤ پھٹتے ہی, جس کو صبح صادق بھی کہتے ہیں یا سمجھنے کی صبح کاذب بھی کہتے ہیں, کہ پاؤ جب پھٹے یعنی جس میں سحری کا وقت ختم ہوتا, عین سورج کے یعنی صبح صادق تک جب کوئی آدمی حرم شریف میں آئے, وہ ہمارا حکم ہوگا, وہ ہمارا فیصلہ کرے. سب نے یہ طے کر لیا. اب ہوا کیا کہ بھائی سب سے پہلے کون آئے, یہ بھی ہو سکتا تھا کوئی آدمی کم شرارہ کرتا تو راتھی میں جا کر بیٹھ جا, اور کہیں پردے میں سے نکل کر رہا کہ بھائی میں سب سے پہلے آنے والا ہوں. خدا کا بھی ایک نظام ہے, قدرت کا بھی ایک نظام ہے. سبحان اللہ, رب کریم نے پوری تفصیل پڑھی, یہی نتیجہ نکلا جو فقیر عرض کر رہا, کئی کتابوں کو سامنے رکھتے. رب کریم نے سورج کو پیارے مصطفیٰ کے حرم آنے سے ہم آہنگ کر دیا. اب اعلی صبح جب نبی کریم علیہ السلام حرم شریف میں آئے تو دیکھا کہ پو پھٹی, صبح صادق ہو گئی. لوگ کہنے لگے یہ امین ہیں, یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے. دیکھا آپ نے خدا کی قدرت کا وہ صورت کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو اپنے محبوب کی اطاعت بھی سورج سے کروا لی, کہ جب تک میرا حبیب کا ارشاد تکمیل نہ ہو تو سورج غروب نہ ہو, اور جب تک میرا حبیب نہ آئے تو سورج طلوع نہ ہو. سب نے کہا کہ حضور حاکم ہے ہمارے, ہم مان لیں گے. اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا, لیجئے, پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا, مگر ہم بارہ عرض کر چکے, ہمارے آقا نبی پیدائشی نبی, وہ تدبر وہ حکمتیں وہ جانتے کہ بڑے بڑے لوگ عقل کام نہیں کرتی. فرما لو اب میں تمہارے سامنے ایک فیصلہ کرتا ہوں. فیصلہ یہ ہے, ایک چادر لاؤ, چادر بچھا دی. فرما کتنی برادریاں ہیں؟ چلیے صاحب مان لیا پندرہ برادریاں. پندرہ برادریاں اپنے اپنے سردار کو لو جو ان کی نمائندگی کرے. پندرہ سردار, بارہ سردار آ گئے. آنے کے بعد کہا چادر بچھاؤ, چادر بچھائی. حضور نے حجر اسود اٹھایا اور چادر میں رکھا. سب سے کہا چادر کے کونے پکڑ لو. سب کونے پکڑ کر کے آئے, اور بیت اللہ شریف کے قریب آنے پر سب کو حجر اسود اٹھانے کا شرف حاصل ہو گیا, اور ہمارے آقا نے گارا لگا کر حجر اسود اپنی ہاتھ سے نبض کر دیا. ہزاروں لوگوں کی جانیں بچ گئیں. تو اس وقت بھی سورج کو حضور سے متعلق کر دیا گیا کہ جب تک حضور حرم میں تشریف نہ لائیں اس وقت تک صبح صادق طلوع نہ ہونی چاہیے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات اور رہ گئی, وہ یہ رہ گئی کہ بعض لوگ بڑے احمق ہوتے ہیں. کتنا ہی سمجھائیں مگر سمجھانے کے بعد ان کی عقل ویسی ہوتی ہے جیسے کمبل ہے. کمبل میں سوئی ڈال دیں, جب تک کمبل میں سوئی رہے گی سوراخ رہے گا, جیسے سوئی ہٹائیں سوراخ بند. ایسے کچھ لوگوں کا عقل ہے, جب تک سنتے رہیں گے سب عقل میں, جب تقریر ختم ہو جائے کہیں گے بھائی بڑی شاندار مولانا نے تقریر کی تھی آج, تو کیا کہا تھا؟ کہنے لگے یہ تو یاد نہیں رہا, تقریر بہت اچھی تھی. تو کیا کچھ لوگ ایسے عقل کورے ہوتے. لوگ آ گئے, کہنے لگے اچھا اب آخری سوال کا جواب دیجیے آپ. کیا سوال؟ اب بتائیے سوال کیا کیا ان اہم کو نے کہنے لگے آپ کہتے ہیں بیت المقدس گئے مسجد اقصیٰ گئے یہ بتائیے اس کے دروازے کتنے اس کے در کتنے اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں بھائی کیا حضور کھڑکیاں گننے کے لیے گئے کیا اس کے دروازے گننے کے لیے گئے مگر احمقوں نے اپنا سوال کیا اور ایسا سوال ہوتا ہے بڑے عجیب و غریب امام ابو یوسف کے یہاں بڑے سفید ریش بزرگ ہوتے تھے ساری زندگی امام یوسف کی خدمت کرتے رہے مگر زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں پوچھا کوئی مسئلہ نہیں پوچھے عالم کے پاس بیٹھے ہو امام ابو یوسف جو بڑے بڑے ائمہ کے استاد امام اعظم کے شاگرد ایک دن امام ابو یوسف کو بزرگ کی خدمت پر تعجب ہوا کہنے لگے بڑے صاحب آپ نے برسہ برس میری خدمت میں گزارے کوئی مسئلہ ہی نہیں پوچھا کوئی مسئلہ تو پوچھیں تو انہوں نے کہا صاحب آپ کہتے ہیں تو مسئلہ پوچھ لیتا ہوں کہنے اچھا یہ بتائیے کہ آدمی افطار کب کرتا روزہ اگر رکھے افطار کب کرے انہوں نے کہا افطار آدمی کرتا سورج غروب ہونے کے بعد تو کہنے لگے آدھی رات تک اگر سورج غروب نہ ہو تو کیا کرے گا امام صاحب نے کہا واقعی آپ کا خاموش بیٹھنا ہی بہت اچھا آپ ایسے مسئلے پوچھیں گے اس سے بہتر کہ آپ خاموشی بیٹھا کریں کہ آدھی رات تک سورج ہورو بناؤ تو آدمی کیا کرے گا ان کا آپ کا خاموشی رہنا ضروری بعض سوالات بڑے مکانہ ہوتے بتائیے دروازے کتنے کھڑکیاں کتنی سنیے مستند علامہ امام احمد نے اپنی مسند میں اسے نقل فرمایا ابو نعیم نے بھی اسے نقل بڑے بڑے محدث سے نقل فرمایا کہا بتائیے کھڑکیاں کتنی دروازے کتنے آپ جانتے ہیں کہ علم کے لیے توجہ کا ہونا ضروری علم ہوتا کب ہے جب آدمی کی توجہ اس کو بھی سن لیجیے تاکہ بات ذہن میں رہے مثلا ہم اپنے یہاں ایک حافظ صاحب کو بلا رہے ہیں کہ یہ آپ تراویح پڑھائی وہ آ گئے ہم نے کہا امتحان دیجئے کہ آپ کو قرآن مجید یاد انہوں نے کہا لیجئے امتحان میں پہنچا یہ بتاؤ کہ سورہ یاسین کا آخری رکوع کہاں سے شروع ہوتا ختم کہاں ہوتا اب حافظ صاحب ذہن بنا رہے توجہ کہ ہاں بھائی یہ کتنے رکوع یہاں ختم ہوئے اور یہ ومن معمرو ننکسو فی الخلق یہ کہاں سے شروع ہو رہا یہ ختم کا توجہ مبذول کرا تو جو بیٹھ بڑھ امتحان لینے کرنے جو حافظ صاحب آپ حافظ ہی نہیں ہیں اگر ہوتے تو پٹتے نہیں کہتے علم کے لیے توجہ کا ہونا ضروری ہے حضور کی توجہ نہیں آج آپ اپنے دفتر جائیے کوئی پوچھے کہ آپ نے نماز پڑھی جمعے کی کہاں نماز پڑھی کہا جی میمن مسجد مصلح الدین گارڈن میں نماز پڑھی کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وضو کیا تھا آپ نے کہا بالکل وضو کیا نماز حال میں پڑھی تھی آپ نے بالکل حال میں پڑھی پنکھے چل رہے تھے گرمی کا سیزن تھا جی پنکھے چل رہے میں کہنے آپ جھوٹ بولتے ہو جی بتاؤ وضو کے نلکے کتنے پنکھے کتنے ہیں تو آپ نماز پڑھنے آئے یا ٹوپیاں گننے کے لیے آئے کیا نماز پڑھنے آئے نلکے گننے کے لیے آئے آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے یا پنکھے شمار کرنے کے لیے آئے تو کہتے نہیں نہیں آپ غلط کہتے ہیں آپ میمن مسجد نہیں گئے تھے نماز پڑھنے ہے مکان ہے یا نہیں کہا بتائیے کھڑکیاں کتنی دروازے کتنے حضور پر ایک لمحہ سکوت طاری ہو گیا اللہ اکبر امام احمد بڑے بڑے محدث حدیث کو نقل کیا کئی حوالی فقیر کے پاس موجود ہیں گویا زبان حال کہہ جبریل جاؤ میرا حبیب لاجواب ہو رہا تم بیت المقدس کی پوری عمارت کو اٹھا کر میرے حبیب کے سامنے رکھ جبریل امین پوری عمارت جو امام احمد نے حدیث نقل کی حضرت عقیل بن ابی طالب جو حضرت علی رضی اللہ کے سگے بھائی ان کے گھر کے قریب پورے بیت المقدس کو لا کر کے رکھ دیا اب حضور نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو کتنے دروازے ان کا اتنے دروازے کھڑکیاں کتنی کتنی کھڑکیاں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو سب کے سب لاجواب ہو گئے اور پیارے مصطفیٰ کی حقانیت سچائی سب پر واضح ہو گئے اور یہ بات بھی ذہن میں رہے اگر یہ خواب ہوتا تو کافر کبھی بھی انکار نہیں کرتے مجھے بتائیے آج جمعے کی نماز پڑھنے سے پہلے میں کچھ دیر حجرے میں بیٹھا ہوں ایک صاحب میرے پاس آئے اور آن کر کے مولانا میں نے امریکہ کی سیر کی رات پھر امریکہ سے لندن چلا گیا لندن میں یورپ اترا پورا یورپ گھوما پھر میں نے عمرہ کیا مدینہ شریف میں حاضری دی وغیرہ یہ ساری سیر کر کے صبح فجر کی نماز بیگم نے جب مجھے اٹھایا تو آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر تھا میں کون جھوٹ بولتے ہو ارے ایک رات میں امریکہ کا سفر کر سکتے ہو؟ کیا برطانیہ جا سکتے ہو؟ کیا یورپ گھوم سکتے ہو؟ کیا عمرہ کر؟ رہے بھائی خواب میں تو اس سے بڑی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں. کفار مشرکین کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کو معراج جسمانی تھی, روحانی نہیں بلکہ جسمانی معراج. اب آئیے ایک اور پیاری حدیث جس سے ایمان تازہ ہو جائے. اس حدیث کو امام بخاری نے بھی اس کا کچھ حصہ نقل کیا, امام مسلم نے اس کا کچھ حصہ نقل کیا, اور ابن کثیر نے بھی مختصراً اس کو اپنی تفسیر ابن کثیر میں سبحان الذی اسرا بعبدہ کی بالکل آخرین اس واقعے کو نقل کیا جو حضور علیہ السلام کے معراج جسمانی پر کہتے ہیں مدعی ناک پہ بھاری ہے گواہی تھے, اور کہتے ہیں گواہی وہ کہ جو دشمن گواہی تھے اس کو کہتے ہیں کہ پکی گواہی. ہوا یہ کہ آپ نے سنا ہوگا قیصر روم جو سپر پاور تھا اس زمانے, جس کو شاہ ہرقل کہا کرتے تھے, نبی کریم علیہ السلام بادشاہوں کے دربار میں اسلام کی حقانیت اور قبول اسلام کی دعوت دیا کرتے اور قاصد کو بھیجا کرتے. دحیہ بن خلیفہ یہ حضور کے صحابی, یہ قاصد تھے قیصر روم کے دربار میں, یہ حضور کا پیغام لے کر قیصر روم کے پاس گئے. جب قیصر روم کے پاس گئے تو اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ قاصد آئے میرے نام خط لے کر, کیا مکہ کے کچھ اور لوگ بھی شام کے سفر پر ہیں؟ انہوں نے سراغ لگایا, پتہ چلا کہ بہت بڑا تاجروں کا ایک وقت جو ہے وہ شام میں آیا ہوا, اور اس کا سربراہ سفیان جو ہے وہ اس کا سربراہ, ان کو بلوا لیا. بادشاہ نے کافر جو تھے حضور کے سخت ترین مخالف ان سب کو بلا لیا, اور دحیہ بن خلیفہ جو حضور کے قاصد تھے انہیں بھی بلا لیا. اور یہ بخاری میں موجود ہے, مسلم شریف موجود ہے, دیگر کتب میں موجود, اور ابن کثیر نے اس کا خلاصہ نقل کیا. آنے کے بعد اس نے کچھ سوالات کیے شاہ ہرقل قیصر روم. اس نے ابو سفیان سخر کو کہا کہ تم بتاؤ کہ تمہارے یہاں جو ایک نبی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کے معاملات کیا, کس قسم کے معاملات؟ تو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے ڈٹ کر کے جھوٹ بولا, اتنا جھوٹ بولا, اتنا جھوٹ کہ سچ ہو کر رہ جا. اور کہنے لگے پھر میں جھوٹ بولتے بولتے میں نے خیال کیا کہ بھائی ذرا سنبھل کے جھوٹ بولنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جھوٹ ہی بادشاہ پر واضح ہو جائے تو مجھے درباری سے نکال دیں. تو پھر میں ذرا سنبھل کر میں نے پھر ذرا کم جھوٹ بولا کہ دیکھیے ایک بات تو یہ حضور علیہ السلام کے متعلق منسوب کی, یہ غلط بولتے ہیں, یہ غلط بولتے ہیں, یہ غلط بولتے ہیں. یہ فرافر بیان کر رہا دحیہ بن خلیفہ اس کی بات کو سن رہے تھے جو شاہ روم کے خدمت میں قاصد تھے پیارے مصطفی علیہ السلام, وہ ان کو بھی سنانا چاہتا اور ان کی یہ سننے یہ سنانا چاہتا. اس نے بیان کرتے کرتے کیا ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ جب اپنی مسند پر ہوتا ہے اس کے خاص مصاحب جو ہیں اس کے قریب ہوتے ہیں. روم کا لارڈ پادری جو زمانے کا سب سے بڑا پادری تھا روم, وہ بادشاہ کی برابر نشست پر بیٹھا ہوا اور عیسائی. سفیان سخر بیان کرتے کرتے کہنے لگا ارے بادشاہ سلامت ایک بات تو میرے ذہن سے رہ گئی, اور وہ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں آن کر ببانگ دول اعلان کیا کہ لوگوں میں تو ایک رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک گیا اور آیا. یہ بات انہوں نے کہی تو گیا, بتائیے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصا میں کوئی چند لمحوں کے بعد جا کر کے یا واپس آ سکتا ہے؟ اور وہ آپ کے شہر یعنی گویا مسجد اقصا اور پھر مکہ واپس چلے گئے. جب وہ بک رہا تھا مغلزات پادری کھڑا ہو گیا, کہنے لگے بادشاہ سلامت یہ بات بالکل سچی. اب تو سفیان سخر کا حال یہ ہو گیا, غبارے سے ہوا نکل گئی کہ اس پادری کو کیا ہو گیا. لارڈ پادری یہ کہتا بادشاہ سلامت یہ بات بالکل درست, یہ حضور کے معراج کی صداقت ہے کہ عیسائی پادری کیسے کر رہا. بادشاہ کو بھی تعجب ہوا, بادشاہ نے کہا جناب آپ کو کیا علم اس مسئلے کا؟ کہنے لگے سنیے میں بتاتا ہوں آپ. کہنے لگے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ہم رات میں بیت المقدس کے دروازے بند کر دیتے, ایک رات میں نے سارے دروازے بند کیے اور وہاں کا لاڈ پادری تھا اس کا متولی اور نگرانی, ایک جو بڑا پھاٹک تھا جب میں اسے بند کرنے لگا میں نے پوری طاقت لگا دی مگر وہ بند نہیں ہوا. میں نے خادموں کا آواز دی جو ہمارے مسجد کے خادم, ان سے کہا تم زور لگاؤ, انہوں نے زور لگایا پھر بھی بند نہیں ہوا. تو میں نے کہا جاؤ کہیں سے تم ستاروں کو بلا کے لاؤ کارپینٹر. اس نے بھی جناب ادھر ادھر رگڑے لگائے دروازہ بند کر, مگر دروازہ بند ہی نہیں ہو رہا. کہتا کہ ہم جب دروازہ بند کر لیں گے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی پہاڑ کو دھکا دے, پر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹ رہا. لاٹ پادری کہنے لگا, میں نے کہا بھائی یہ کچھ مسئلہ ہے, آج مسجد کو کھلا رہنے دو اور صبح جب ہوگی تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے دروازے کو بند کرنے کی کوشش کریں. کہنے لگے جب صبح ہوئی, جیسی میں صبح مسجد گویا اقصا میں بیت المقدس میں داخل ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چٹان میں سوراخ اور مسجد جو ہے وہ مہک رہی. دروازے کو دیکھا تو کباڑ بالکل سادہ, یعنی جو کل پہاڑ کی طرح وہ نہیں. کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ آج ہماری مسجد ضرور کسی نبی کے لیے کھولی گئی. آرام بتا رہا, جیسے کہ نبی نے چٹان میں سوراخ کر کے اپنی سواری کو باندھا اور یہاں باندھا, میں سمجھ گیا کہ رات دروازہ اس لیے بند نہیں ہو رہا تھا کہ ہماری مسجد کسی نبی کے لیے کھولی گئی ہے. اور وہاں بات بالکل درست ہوئی جیسا کہ سفیان کہتا, یہ بات غلط نہیں بالکل صحیح ہے کہ ہماری اس مسجد ایک نبی کے لیے کھولی گئی اور وہ ضرور یہاں آیا ہو اور اس چٹان سے اس نے گویا اپنی سواری باندھی ہوگی. اور یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ حضور جب گئے بیت المقدس تو جبریل امین نے پہاڑ میں انگلی سے سوراخ اور براق کو باندھا, باندھنے کے بعد صخرہ پر کھڑے ہو کر اذان کی اور تمام صفیں تیار ہوئیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی. اب دیکھیے کہتے ہیں مدعی لاکھ سے بھاری گواہی تیری, اپنے تو اپنے پرائے بھی اس بات کے گواہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصا گئے. اور پادری کہتا ہم سمجھ گئے کہ ہماری مسجد یقیناً کسی نبی کے لیے کھولی گئی, کیونکہ دوسرے دن دروازہ بند کیا تو آرام سے وہ دروازہ بند ہو گیا. وہ مہک اور وہ خوشبو تھی کہ سبحان اللہ. اور یہ تو آپ نے حدیثوں میں پڑھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جب نبی کریم علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے تو کسی سے پوچھتے نہیں, صرف خوشبو کو سون کر پا لیتے کہ پیارے مصطفیٰ گزر کس گلی سے ہوا. یہ اور حدیثوں میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک عورت آئی, آنے کے بعد کہا میری بچی کی شادی اور مجھے عطر چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب پسینے میں شرابور, تو آپ نے کیا کیا, پسینہ بہ رہا تھا وہ پسینہ نکال نکال کر ایک شیشی میں ڈال دیا, جہاں سے پسینہ نکل رہا تھا ایسے نچوڑ کر ایک شیشی میں ڈال دیا. اور وہ شیشی لے کر کے گئی اور اس نے اپنی لڑکی کو وہ عطر لگایا. میں نہیں کہتا, بہت بڑا موقع گزرا علامہ نور توکلی جو لاہور کے رہنے والے اور بہت پرانے مورخ, اور ان کی کتاب ہے سیرت رسول عربی. اس کتاب میں علامہ نور توکلی نے یہ تحقیق کی کہ اس عورت کی نسل ترکی میں ہے اور آج بھی اس نسل میں پیارے مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو پائی جاتی ہے. یہ میں نہیں, یہ علامہ توکلی نے یہ بات کہی کہ اس کی نسل میں اب بھی وہ خوشبو پائی جاتی ہے. حقیقت اللہ بہتر جانتا. تو ہم سمجھ گئے کہ ہماری مسجد کسی نبی کے لیے کھولی گئی. تو یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمانی سفر کہ آپ اپنے جسد اقصد کے جسد اقدس کے ساتھ آسمانوں پر گئے, عرش اعلیٰ پر گئے اور لا مکان جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اور وہاں جواب بھی نہ لم ترانی اور یہاں ہو رہا میرے محبوب قریبہ اور قریبہ. فکان خواب قوسین او ادنا, اتنا قریب ہوئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی قریب. فاوحا الی عبدی ما اوحا, کہ رب کریم نے اپنے حبیب پر جو چاہا وہی فرمائی. اعلی حضرت امام اہل سنت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رب کریم دو کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی قریب, اس کا نقشہ یوں بیان کرتے, تبارک اللہ و شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, تبارک اللہ و شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لمترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے. یہ مقام ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. انشاءاللہ آئندہ کسی اور عنوان کو زیر بحث لا کر گفتگو کریں گے. وما علینا الا البلاغ.